بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي قاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين قاسيم هي قرآن كريم ۽ كتاب مبين جون آيتون آهن هدى وبشرى للمؤمنين جيڪي مؤمنن کي هدايت ۽ مبارڪ ڏيندڙ آهن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اهي مؤمن جيڪي نماز قائم ڪن ٿا ۽ زڪات ڏين ٿا ۽ اهي آخرت تي يقين رکن ٿا ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون بيشڪ جيڪي ماڻهو آخرت تي ايمان نٿا آڻين ۽ اسان سندن بادامالي سندن نظرن ۾ سنگاري آهي او اهي حيران ٿين ٿا اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون اهي اهي ماڻهو آهن جن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ اهي آخرت ۾ وڌيڪ نقصان وارا آهن وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ۽ رسول عربي بيشڪ توهان تي اللہ تعالیٰ جي طرفان قرآن کریم نازل کيو وڃي ٿو اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون رسول عربي توهان ياد ڪريو جنهن وقت موسى پنهنجي بيبي کي چيو ته بيشڪ مونکي هڪ باه ڏسڻ ۾ اچي ٿي آئون جلدي توهان لاءِ اتان کا خبر آڻيان ٿو يا اتان توهان لاءِ ڪو ٻرندڙ ٽانڊو آڻيان ته من توهان ان سان سي لاهيو فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين پوءِ جڏهن باهه کي ويجهو پهتو ته کيس آواز ڏنو ويو ته جيڪو باهه ۾ آهي ۽ جيڪي باهه جي چوڌاري آهن اهي بابرکت آهن اللہ پاک آهي جيڪو رب آهي جهانن جو يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون اي موسى بيشڪ آئون اهو اللہ آهيان جيڪو غالب حکمت وارو آهيان ۽ تون پنهنجي لٺ کي اُڇلائي او جڏهن موسى ان کي ڏٺو ته چُري پُري پئي گويا اها لٺ وڏو نانگ آهي ت پاڻ پٺ ورائي روانو ٿيو ۽ پُٺي ورائي نه ڏٺو اللہ تعالیٰ فرمايو اي موسى تون خوف نہ کر بيشڪ مون وٽ رسولن کي خوف نٿو ٿئي الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم مگر جنهن کان کا لغزش ٿي ان کان پوءِ برائي کي نيڪيءَ سان تبديل ڪيائي او بيشڪ آئون غفور رحيم آهيان وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين اي تو پنهنجي هٿ کي پنهنجي گريبان ۾ وج ته اهو بنا ڪنهن عيب جي نهايت سفيد ۽ جھرڪندڙ ٿي نڪرندو اهي نو معجزا آهن جيڪي فرعون ۽ سندن قوم لاءِ آهن بيشڪ اها گنهگار قوم آهي فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين پوءِ جڏهن انهن وٽ صاف معجزا پهتا ته اهي چون لڳا هيءَ صاف جادو آهي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ۽ انهن ان جو زباني انڪار ڪيو حالانڪه سندن دلن کي يقين هو اهو انڪار ڪرڻ ظلم ۽ تکبر جي ڪري هو پوءِ رسول عربي توهان ڏسو ته فسادن جي پڇاڙي ڪهڙي طرح ٿئي ٿي

हलाक कयो فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون پوءِ اهي سندن گھر خالی پيل آهن سندن ظلم سببا بيشڪ انهي ۾ سمجھدار قوم لاءِ نشاني آهي وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون اسان مومنن کي نجات ڏني اهي خوف رکھندڙ هئا ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون حضرت لوط کي اسان پيغمبر ڪري موڪليو جيئن ان پنهنجي قوم کي چيو ڇا توهان فحاشي ڪريو ٿا حالانڪه توهان ڏسي رهيا آهيو أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون ڇا توهان عورتن کان سواءِ مردن ڏانهن وڃو ٿا بلڪ توهان جاهل قوم آهيو فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون پوءِ سندن قوم جو ان کان علاوه ڪو جواب نه هو مگر اهو توهان پنهنجي ڳوٺ مان لوط وارن کي ٻاهر ڪڍو بيشڪ اهي اهي ماڻهو آهن جيڪي پاڪائي ڪن ٿا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين پوءِ اسان حضرت لوط ۽ سندس اهل کي سندس گھرواري کان سواءِ نجات ڏني اسان جي تقدير سان اها عذاب ۾ رهجي وئي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ۽ اسان انهن جي مٿان پڪل ٺڪرين جو مينهن وسايو پوءِ ڏيجاريل ماڻهن لاءِ اهو تمام خراب مينهن هو